Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 dzień sierpnia. Na zegarze 6, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rozporządzenie o podniesieniu wysokości 14 emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. O dalsze wspieranie Ukrainy zaapelował w rozmowie z prezydentem Portugalii prezydent Andrzej Duda. Śmigłowce Apache, współpracując z czołgami Abrams, skutecznie odstraszą potencjalnego agresora, mówi szef MON. Rozporządzenie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14 emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie ma w tym roku wynieść 2200 zł netto i zostanie wypłacone w pierwszej połowie września. Szef rządu podkreślił, że 14 emerytura będzie świadczeniem stałym. Niedawno razem z panem prezydentem przekazywaliśmy tę dobrą wiadomość o tym, że 14 emerytura będzie już teraz świadczeniem stałym. Będzie corocznie świadczeniem stałym, tak długo przynajmniej, jak gwarancją tego będzie mógł być rząd Prawa i Sprawiedliwości. Podniesienie kwoty świadczenia zapowiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że zrekompensuje on emerytom i rencistom wysoką inflację. Agresja Rosji na Ukrainę, kwestia uchodźców i obrona granic NATO to najważniejsze tematy rozmów w Warszawie prezydentów Polski i Portugalii. Prezydent Andrzej Duda poprosił o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Zaznaczył, że omawiano też, w jaki sposób państwa NATO powinny traktować Rosję. To jest ważne z naszego punktu widzenia w dobie dyskusji i na temat tego, jak powinniśmy dalej postępować w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, jak powinniśmy podchodzić do problemu tej agresji Rosji jako takiej, jako właśnie agresora dzisiaj w Europie, który próbuje zająć terytorium niepodległego, suwerennego państwa. Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa podziękował Polsce za pełnienie trudnej roli kraju frontowego Unii i NATO. Jesteśmy zjednoczeni i solidarni bez wahania. Rozumiemy jednak pewien niepokój Polski. Solidaryzujemy się z tym niepokojem i jesteśmy gotowi do pomocy. Marcelo Rebelo de Sousa spotkał się również z marszałkami Sejmu i Senatu oraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców bojowych Apache. Minister Obrony Narodowej powiedział, że maszyny te zostaną zakupione razem z uzbrojeniem. Mariusz Błaszczak podkreślił, że wzmocnią one nasze zdolności obronne. To jest potężna flota, 96 śmigłowców razem z Abramsami, których będzie 360, będą stanowiły barierę nie do przebicia, zamkną bramę brzeską. Trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, realnie i efektywnie odstraszą agresora od wtargnięcia na terytorium Polski. Pierwsze śmigłowce Apache, które trafią do Polski, będą pochodziły z zasobów armii USA. W ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku, politycy PiS odnoszą się do pytań referendalnych. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił wczoraj przed siedzibą banku PKO SA w Warszawie, że stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej waluty i oszczędności Polaków. Za pośrednictwem właśnie banków państwowych jest realizowanych szereg projektów na rzecz wzmacniania potencjału odnawialnych źródeł energii, na rzecz cyfryzacji, różnego rodzaju korzystne lewary finansowe, które wzmacniają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku, państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce. Prezes banku PKO SA powiedział, że pytanie referendalne dotyczące sprzedaży polskiego majątku jest jednocześnie pytaniem o kierunek rozwoju kraju. Leszek Skiba podkreślił, że własność kluczowych podmiotów stanowi o przyszłości gospodarczej państwa. To jest pytanie o przyszłość polskiej gospodarki, o to właśnie, w jakim kierunku będziemy szli, czy ta własność, która jest istotnym warunkiem rozwoju firm, rozwoju polskich przedsiębiorstw i też właśnie tych strategicznych firm, czy dalej będzie miała miejsce, czy będziemy właśnie mieli do czynienia z taką sytuacją ryzyka, że ten kapitał utraci swój polski znak i to jest, myślę, bardzo niepokojące ryzyko. W sprawie sprzedaży polskich przedsiębiorstw Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum, które zostanie zorganizowane 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Poza tym zadane zostaną jeszcze trzy inne pytania o wydłużenie wieku emerytalnego, relokację migrantów i likwidację bariery na granicy z Białorusią. W Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii cyklu Reset autorstwa Sławomira Cęckiewicza i Michała Rachonia. Podczas debaty w TVP Info Michał Rachoń powiedział, że Donald Tusk w związku z organizacją wizyty w Katyniu w 2010 roku robił wszystko, aby nie zaszkodzić Tomaszowi Arabskiemu. Jak podkreślił, strony procesu znały dokumenty. W zestawieniu z dokumentami, które to widać również po pytaniach, jakie zadają pełnomocnicy rodzin, to widać również po pytaniach, jakie zadaje sędzia w tym procesie, że świadomość tego, co jest w dokumentach, była i po stronie sądu, i po stronie pełnomocników rodzin. I niestety widać również, że świadomość tego, co jest w dokumentach, była po stronie Donalda Tuska, który w mojej ocenie robił tam absolutnie wszystko, żeby w żaden sposób nie zaszkodzić Tomaszowi Arabskiemu. W 2014 roku grupa osób najbliższych kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej skierowała przeciwko Tomaszowi Arabskiemu akt oskarżenia o domniemanie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu. W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji uznał go winnym niedopełnienia obowiązków. Został on skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok uprawomocnił się w czerwcu 2021 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W środę w ciągu dnia zachmurzenie mało umiarkowane na północy oraz na krańcach południowych, okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. W Karpatach również możliwe burze. Na termometrach od 25 stopni do 29. Nad morzem i miejscami w regionie podgórskim, podgórskich Karpat, chłodniej od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Sześć minut po szóstej zaczynamy pora na trójkę. Ten program do 8.45. Małgorzata Łukowska, Anna Regulska, Bartosz Bielecki i Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart. And right now Babylon upon me case. 10 minut po 6, 5.31, o tej właśnie godzinie dzisiaj wstało słońce, czyli niektórzy rozpoczęli dzień szybciej. Słońce zajdzie z kolei o 19.45, więc położymy je o tej godzinie do snu. Taki jest plan. 23 dzień sierpnia, dzisiaj między innymi róża obchodzi swoje imieniny, ale też na liście Ireneusz, Sydonia, Walerian, Wiktor, Żelisław, Filipa, Feliksa, Brygida. Wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki. No i sprawdźmy, co się wydarzy w ciągu najbliższych 2,5 godziny do 8.45, program poranny, pora na trójkę oczywiście. Między innymi w tej godzinie zajrzymy na lotnisko Chopina, żeby się przespać na tym lotnisku. Tak jest, nie przesłyszeli się państwo, jest taka specjalna kapsuła, gdzie można odpocząć pomiędzy lotami i ta kapsuła cieszy się coraz większą popularnością, więc przetestujemy oczywiście to rozwiązanie i opowiemy nieco szerzej. To jest taka ważna informacja dla wszystkich podróżujących. Swego czasu taras widokowy stał się pewnego rodzaju memem. No to ten najbliższy taras widokowy, gdzie jest czynny, też być może wypada sprawdzić, a gdzie będzie czynna najbliższa kapsuła, to wszystko w swoim czasie, przekonamy się oczywiście na własne uszy. Opowiemy też państwu o najstarszym w Polsce chirurgu, który przeszedł na emeryturę, ale również o tym, że Polska już wkrótce może stać się turystycznym hitem. Mieszkańcy południowej Europy, między innymi przez coraz większe upały, szukają miejsca na wakacje, gdzie lato nie będzie tak uciążliwe jak aura w innych krajach. Jak się okazuje, to nasze narzekanie na pogodę może okazać się korzyścią i można faktycznie przekuć to w sukces. Także Raków Częstochowa to jest temat sportowy, którym się dzisiaj zajmiemy, bo klub może zarobić bajońskie sumy, oprócz tego, że oczywiście dostarcza wielu fantastycznych sportowych emocji, ale też nie zabraknie tematu muzycznego, bo jak się okazuje, w końcu naukowcom udało się opracować taki system, który będzie nam czytał w myślach, a konkretnie będzie rozpoznawał utwory, które w myślach sobie nucimy. Na szczęście w trójce nie nucimy w myślach, gramy muzykę, więc teraz z przyjemnością zaprezentujemy na antenie AMD So In Love, 13 minut po 6. Program Trzeci Polskiego Radia. And Grace zaprosili na dach, no po to, żeby podziwiać te widoki. Oczywiście taras widokowy to też jest no, takie pierwsze skojarzenie związane między innymi z lotniskami w Polsce. To takie atrakcyjne miejsce, gdzie można obserwować starty i lądowania samolotów. Ale jeżeli jesteśmy już na tym lotnisku, no to czasami zdarzy się tak, że ten lot się opóźni, albo faktycznie plan lotu jest tak poukładany, że musimy spędzić więcej czasu na lotnisku i jak się okazuje, władze lotnisk wprowadzają pewne udogodnienia dla pasażerów. Na warszawskim lotnisku Chopina można na przykład skorzystać z kapsuł dostosowanych do spania. Jest to dobra informacja przede wszystkim dla tych turystów, którzy mają w planach długie oczekiwanie na lot. Kapsuły posiadają wygodny materac i mają ponad 220 cm długości, dzięki czemu można oczywiście korzystać z takiej kapsuły komfortowo i się nawet rozciągnąć, mimo to, że słowo kapsuła kojarzy się raczej no, z takim małym małym miejscem, być może nie do końca wygodnym do spania, to tutaj jest inaczej, wedle zapewnień organizatorów całej akcji, całego zamieszania. Turyści pomysł popierają, ale przerażają jednak ich ceny za korzystanie z tych specjalnych łóżek. No i wygląda na to, że to jest jeden z tych droższych noclegów w Warszawie. Otóż koszt zajęcia kapsuły na godzinę to 60 zł. Ta kwota dotyczy pierwszych 60 minut. Kolejne godziny kształtują się w taki sposób, że mamy tutaj 110 zł i jeszcze kolejna godzina to 40 zł. I tak właściwie ta cena zmienia się co godzinę. Im dłużej, tym lepiej, jeżeli chodzi o cenę jednostkową, ale w sumie łącznie wychodzi całkiem niezła kwota za taki nocleg, drzemkę, właściwie tak to bardziej nazwiemy, spędzoną na lotnisku. No, myślę, że oczywiście kapsuła ma swoje zalety, ale też jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków, kiedy to pasażerowie na tych krzesełkach śpią, albo w takich różnych miejscach, gdzie na przykład taka maszyna do czyszczenia podłóg przejeżdżająca nie przeszkadza. Mamy takie obrazy i z własnych podróży, ale też na przykład obrazy związane z pewnymi filmami. W cenie poza możliwością odpoczynku dostaniemy też opaskę na oczy, zatyczki do uszu, kapcie, poduszko oraz koc. To oczywiście wpływa na tę cenę. O bagaż, jak zapewnia port, nie trzeba się martwić, bo pod materacem znajduje się specjalny schowek, w którym mieści się walizka. Podróżni, którzy wykupią nocleg w kapsule, będą mogli również bezpłatnie skorzystać z wysokiej klasy fotelu do masażu. A początkowo z kabin można korzystać jedynie w godzinach od 19 do 7 rano. W późniejszym terminie usługa ma być czynna przez całą dobę. I co państwo na to? 2 2 7 3 Czekamy oczywiście na te historie związane także z podróżami, kiedy to albo samolot nie przyleciał, albo było jakieś spore opóźnienie, jak sobie państwo wówczas poradzili z tą sytuacją. Nie na każdym lotnisku jest kapsuła, jak się domyślam, ale na pewno każda podróż to jakaś historia i jakaś opowieść, którą można się podzielić. 23 minuty po 6:00, pora na trójkę. Przed nami Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. reklamy. A ty, Marian, masz jakieś supermoce? Barbara, no nie dość, że w Media Expert kupuję na mega okazjach, to jeszcze nawet na 30 lat 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią w Centrum Uśmiechu Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Na zegarze 6.29 czas przenieść się na ulicę miast i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, jest z nami i monitoruje właśnie tę sytuację. Dzień dobry. Patryk, dzień dobry. Ciężarówka uderzyła w bariery przy A1 między węzłami Kamieński i Radomsko. Przez to jeden pas w stronę Katowic mamy zablokowany na 379 kilometrze. Wzmaga się ruch na S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. Na drodze 86 na wysokości Będzina w stronę Katowic też trzeba zwolnić. Nawigacja wskazuje również nieco większy ruch na trasie 91 w Pruszczu Gdańskim w stronę Trójmiasta. W Warszawie mamy spowolnienie na S8 na moście Grota Roweckiego w stronę Poznania. Wzmożony ruch na dojeździe do Warszawy ulicą Płochocińską, a pod Krakowem zwolnimy dojeżdżając m.in. od strony Zakopanego za Libertowem, ale też od Skawiny 44. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę. A teraz czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14. emerytury. W tym roku ma ona wynieść 2200 zł netto. Na spotkaniu z seniorami w Solcu nad Wisłą szef rządu przypomniał czasy, gdy waloryzacja wynosiła kilka złotych. W czasach liberałów Tuska. Ktoś tutaj dobrze podsumował, że nie było ani trzynastki, ani czternastki. Waloryzacja była 3 zł 70 groszy, a emerytura była opodatkowana. Dziś emerytura do 2,5 tysiąca złotych jest bez podatku. Od tego roku czternastka jest gwarantowana na poziomie ustawowym. Komisja Europejska w trybie nagłym pożegnała się z Fransem Timmermansem. Oby był to krok na drodze do opamiętania w szaleństwie Fit for 55, projektu, którego Timmermans jest głównym twórcą. Napisała była premier, obecnie europosłanka Beata Szydło. Komisja Europejska poinformowała, że w związku z decyzją o powrocie do polityki krajowej w Holandii wiceprzewodniczący Timmermans złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Europejskiej. Powołując się na informację przekazaną przez publicystę i eksperta do spraw służb specjalnych Piotra Wojciechowskiego, portal IPL poinformował, że Polskę opuściła była agentka służb bezpieczeństwa Jolanta Lange. Jolanta Lange, podejrzewana o udział w zabójstwie księdza Franciszka Blaknickiego, udała się do Nowej Zelandii, napisał w mediach społecznościowych Piotr Wojciechowski. Dodał, że stało się to kilka miesięcy po tym, jak prezes Instytutu Pamięci Narodowej przekazał informację o otruciu księdza Blachnickiego przez SB. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. A w Trójce czas na sport. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków Częstochowa z jednobramkową stratą przed rewanżem z duńską Kopenhagą. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów Raków przegrał wczoraj w Sosnowcu 0-1. Pechową, bo samobójczą bramkę stracił już w 9 minucie spotkania. Piłki odbitej od obrońcy Bogdana Rakowicana nie zdołał odbić bramkarz Wladan Kowacewicz. Przez resztę spotkania mistrzowie Polski atakowali i próbowali odrobić stratę, ale nie udało się pokonać polskiego bramkarza FC Kopenhagi Kamila Grabary. Raków przegrał, ale pozostawił po sobie dobre wrażenie. Na piłkarze klubu z Częstochowy już myślą o przyszłotygodniowym rewanżu. Pomocnik Marcin Cebula. Zagraliśmy naprawdę na dobrym poziomie w defensywie i musimy na pewno na wyjeździe zagrać zdecydowanie lepiej w ofensywie. Zrobimy wszystko, przygotujemy się w tym tygodniu na pewno bardzo dobrze i jedziemy po zwycięstwo. Szkoda, że nie udało się nawet zremisować, no ale nastawienia są na pewno pozytywne po tym spotkaniu i na pewno jedziemy tam wygrać. Rewanż 30 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień w Kopenhadze. Raków musi jeszcze postarać się o awans, a swój mają już zapewniony polskie siatkarki. W czwartym meczu grupowym Mistrzostw Europy wygrały wczoraj z Belgijkami 3-0. Słuchamy libero biało-czerwonych Marii Stenzel. Na pewno spodziewałyśmy się bardzo ciężkiego meczu ze strony belgijskiej. Wiedziałyśmy, że grają na swoim terenie. No natomiast dla nas jest to bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ wiemy, że zespół belgijski no naprawdę walczy do ostatniej piłki. Jestem dumna z tego zespołu naszego, że wyszarpałyśmy to zwycięstwo. Polki są już pewne awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu grupowym, czyli jutro z Ukrainą, zagrają o jak najlepsze rozstawienie przed fazą pucharową. Obecnie są na drugim miejscu w grupie A. I jeszcze lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Wtorek, czyli czwarty dzień rywalizacji w Budapeszcie, medali reprezentacji Polski nie przyniósł. 10. w finale skoków z wyższy był Norbert Kobielski. Do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki pewnie awansowała Pia Skrzyszowska. Także w miejsce w półfinale biegu na 800 metrów zapewnili sobie Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski. W środę zachmurzenie mało i umiarkowane na północy oraz na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, a w Karpatach także możliwe burze. Na słupkach rtęci od 25 stopni do 29, nad morzem i miejscami w rejonie podgórskim w Karpatach chłodniej od 20 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Słuchają Państwo Porę na Trójkę, już 34 minuty po godzinie 6, za chwilę przegląd prasy. We'll be right back. Joe Cocker w trójce, 38 minut po szóstej, czas na przegląd portali Polskiego Radia. Zaczynamy od Polskiego Radia 24. Tutaj między innymi o wizycie prezydenta Portugalii w Polsce. Prezydent Portugalii dziękuję za pomoc dla Ukrainy. Podobnie myślimy i działamy. Jesteśmy solidarni i gotowi do pomocy we wszystkim, co związane z sytuacją na granicy Unii Europejskiej i NATO, ale również na innych granicach. Tak zapewnił w Warszawie prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Podziękował Polsce za trudną rolę, jaką odgrywała i odgrywa w imię podstawowych wartości. No i oczywiście więcej o tym, co powiedział prezydent Portugalii w czasie wizyty w Polsce na polskieradio24.pl. Zostajemy na tym portalu. Są wyniki. Za lipiec, co prawda. Nie ma jeszcze za sierpień, ale do rzeczy. Tatry to wakacyjny wybór wielu turystów. Najbardziej oblegany szlak do Morskiego Oka oczywiście. W lipcu po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego wędrowało 819 760 osób, wynika z przekazanego raportu, który podsumowuje pierwszy wakacyjny miesiąc. Chociaż dane z sierpnia nie są jeszcze znane, to spodziewany jest frekwencyjny rekord. Zwyczajowo sierpień to najbardziej popularny wśród turystów miesiąc w Tatrach. I tak w ubiegłym roku, dla porównania, w sierpniu najwyższe polskie góry odwiedziło 938 tysięcy osób, więc jest szansa, że w tym roku, w sierpniu, pojawił się milion turystów, czy pojawi, no bo właściwie cały czas miesiąc sierpień jeszcze trwa. Również w tym roku sierpień w Tatrach bije rekordy popularności, stąd to założenie, o czym mogą choćby świadczyć kolejki osób oczekujących do wejścia na popularne szczyty. I mamy jeszcze polskieradio.pl. Na łamach tego portalu możemy co nieco o historii polskiego lotnictwa przeczytać, bo w dniach 26-27 sierpnia w Radomiu odbędzie się kolejna edycja imprezy Air Show. Największe tego typu wydarzenie w Polsce powraca po 4-letniej przerwie, a w tym roku pokazy lotnicze będą poświęcone 90. rocznicy udanego przelotu Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. Polski pilot dokonał tego wyczynu na lekkim turystycznym samolocie RWD-5 bis. Maszyna ta była jedną z wielu udanych konstrukcji polskiego zespołu konstrukcyjnego. Początki tej serii RWD sięgają połowy lat 20. XX wieku, gdy amatorską konstrukcją samolotów zaczęli zajmować się zainteresowani lotnictwem studenci Politechniki Warszawskiej. Artykuł na polskieradio.pl znajdą Państwo oczywiście za 19 minut siódma. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam,

Za 11 minut siódma, pora na trójkę. Najstarszy chirurg w Polsce idzie na emeryturę. 96-letni profesor Eugeniusz Murawski nie będzie już operował małych pacjentów. Przez wiele lat był on najstarszym czynnym chirurgiem dziecięcym w naszym kraju. Od 1983 roku regularnie przyjeżdżał na operacje do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, a od stołu operacyjnego odszedł dopiero podczas ostatniej pandemii. We wtorek w gorzowskim szpitalu odbyła się kameralna uroczystość, podczas której pracownicy i zarządzający gorzowskim szpitalem podziękowali profesorowi za lata wspólnej pracy. Był tort, upominki i wiele ciepłych słów. A na spotkaniu profesor mówił, że dobrze pamięta lata 30 minionego wieku, drugą wojnę światową, a potem przemiany polityczne w naszym kraju. Opowiadał, że jako nastolatek chciał być inżynierem, a los chciał inaczej i postanowił zostać chirurgiem dziecięcym. Podał też receptę na długowieczność. To proszę posłuchać, no bo faktycznie mamy do czynienia ze słowami praktyka. Po pierwsze, nie pić, nie palić, nie objadać się. To są te trzy zasady. To znaczy lampka wina w towarzystwie to nie jest picie. Picie to jest wtedy, kiedy mamy kaca. Raz w życiu miałem kaca w wieku 17 lat i powiedziałem sobie koniec, nigdy więcej i dotrzymałem słowa. Nie palić. W czasie okupacji nawet papierosy robiłem i wszystkie tytonie znałem, ale nie paliłem. To jest drugie. I trzecie, utrzymać masę ciała, postawić w łazience wagę i codziennie rano się ważyć i pilnować, utrzymywać się ciężaru ciała. I to wystarczy, żeby zachować kondycję. Czyli należy pilnować, żeby odpowiednio oczywiście też jeść, żeby nie powiększać tej masy. Jak się okazuje, profesor nie rezygnuje zupełnie z życia zawodowego. Nadal będzie aktywnie uczestniczył w życiu jednej z bydgoskich uczelni, na której wykłada anatomię i z tego, co mówi, w najbliższych planach, no, czasach nie zamierza tego planu oczywiście zmieniać. Profesor Eugeniusz Murawski urodził się 1 września w 1927 roku w Grajewie w województwie podlaskim. W 1954 roku ukończył ówczesną Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2018 roku profesor Murawski otrzymał tytuł Medicus Perfectus, przyznawany wybitnym lekarzom przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, a w 2017 roku profesor Murawski został wyróżniony odznaką honorowego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Już teraz możemy powiedzieć, że na emeryturze, ale jak się okazuje, jednak pana profesora spotkać będzie można. Przede wszystkim na jednej z bydgoskich uczelni. Za 8 minut siódma przed nami Maciej Maleńczuk. Już teraz w Trójce. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie